ketchup. Długo nie trzeba czekać. Ruski ketchup, ruski ketchup, ruski ketchup. Długo nie trzeba czekać. Ruski ketchup, ruski ketchup, ruski ketchup, ruski ketchup, ruski ketchup. Długo.